Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się piątek, 16 stycznia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pełna emocji noc w Sejmie. Posłowie opozycji jeszcze przed głosowaniem ustawy dotyczącej górnictwa ostro krytykują rząd. Za chwilę u nas także o zmienionych zasadach pomocy dla najuboższych. Absurdów nie brakuje. Włoscy rolnicy i producenci żywności ostrzegają przed zakupami w sieci. W Sejmie lada chwila spodziewane jest głosowanie w sprawie rządowego projektu noweli ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Na razie o głos proszą kolejni posłowie. Ci z opozycji ostro krytykują rząd i chcą przerwy w obradach. Ci z koalicji rządu bronią. Przypomnijmy, plan naprawczy dla kompanii węglowej, który wywołał na Śląsku falę protestów, zakłada sprzedaż nowej, zawiązanej przez Węglokos spółce 9 z 14 kopalń kompanii. Z pozostałych jedną ma kupić Węglokoks, a kolejne 4 mają być przekazane spółce restrukturyzacji kopalń. Chodzi o Bobrek Centrum, Sośnica Makoszowy, Pokój i Brzeszcze. A według związkowców oznacza to likwidację tych kopalń. Innego zdania jest premier Ewa Kopacz, która mówi, że rząd nie chce likwidować kopalń, ale je restrukturyzować. Przenosząc do spółki restrukturyzacji kopalń zakłady, które są trwale nierentowne. Po godzinnej przerwie na konsultacje lada chwila w Katowicach mają zostać wznowione rozmowy przedstawicieli rządu z górnictwa związkami zawodowymi. Obie strony debatują o sytuacji w górnictwie od ponad 7 godzin. Przeciwko rządowemu planowi naprawy dla kompanii węglowej protestują górnicy ze wszystkich 14 kopalń należących do spółki. Dołączyli do nich także pracujący w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Teraz w serwisie Trójki o unijnej pomocy żywnościowej dla najuboższych, która jest pełna absurdów. Dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz, podaje przykład. Na przykład bezdomny otrzymuje mąkę, potem oliwę, makaron. On to dostaje, gdzie on ma teraz? Co ma z tym zrobić? Proszę mi powiedzieć. To on pójdzie na rynek i sprzeda to. Kolejny przykład podaje Anna Kos ze Stowarzyszenia Damy Radę. Wsparcie przekazane przez banki żywności otrzymują teraz tylko osoby z zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej, co wyklucza wielu dawnych podopiecznych potrzebujących wsparcia. To nie jest przez nas wdrożony system, to jest wymysł Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Utrudnili nam to, bo zawsze mieliśmy możliwość, że w ciągu miesiąca mogliśmy jeszcze kogoś dobrać do danej ilości osób. Mogliśmy pomóc większej ilości. W tej chwili nie ma takiej możliwości. Organizacje, które pomagają, mają żal do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, że nie brało pod uwagę ich zdania przy ustalaniu zasad rozdzielania pomocy. Skarżą się też na ogromną biurokrację. Na szczęście można to jeszcze naprawić. 29 stycznia w Brukseli polskie organizacje pomocowe i przedstawiciele rządu mają rozmawiać o zmianie przepisów tak, żeby można było pomagać sensowniej i skuteczniej. Włoscy rolnicy i producenci żywności ostrzegają przed zakupami w sieci. Ostatnio można spotkać coraz więcej podróbek, co potwierdza zaprezentowany właśnie w Rzymie specjalny raport na ten temat. W internecie kupić można przysłowiowego kota w worku. Jak inaczej, bowiem określić zupełnie nieprawdopodobne oferty w rodzaju szwedzkiego białego Chianti czy parmezanu do zrobienia sobie w domu z proszku w ciągu 30 minut. Te i inne oszustwa spożywcze wymienia trzeci już raport opracowany przez Związek Rolników Indywidualnych Coldiretti. Jego autorzy ostrzegają, że sieć stała się jednym z kanałów handlu spożywczymi podróbkami. Jeżeli dają się skusić na nie nawet Włosi, co musi się dziać w innych krajach i na innych kontynentach? Niesmak budzi tu również coraz popularniejsze odwoływanie się nieuczciwych producentów do niechlubnych skojarzeń, jak nazwanie kawy mafiozzo, a czerwonego jak krew sosu do makaronu pikantna Cosa Nostra. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ekologia może nie jest najważniejsza na egzaminie na prawo jazdy, ale ważna. Według nowych zasad od tego roku na egzaminie trzeba umieć tak prowadzić samochód, żeby jak najbardziej ograniczyć zużycie paliwa. Chodzi o umiejętność właściwej zmiany biegów i hamowania silnikiem. Zdający w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu twierdzą, że można się tego dość szybko nauczyć. Nie można było gwałtownie hamować, ruszać z miejsca. Wszystko da się wyuczyć. Zdałem egzamin pozytywnie. Dla mnie to było łatwe, tylko że ze stresu parę błędów błędów było. Tłumaczyli mi tam właśnie z tym uwaga ze sprzęgłem, z tym gazem, z mniejszym biegów. To nie jest akurat trudne. Można jeździć ekonomicznie, no i to się przydaje w sumie do codziennego życia. Dodajmy jeszcze, że nowe przepisy umożliwiają przyszłym kierowcom samodzielne przygotowanie się do egzaminu teoretycznego. Nie ma konieczności ukończenia kursu. Pytania są opublikowane w internecie. Egzamin jest ważny bezterminowo, nie tak jak dotychczas przez pół roku. W przypadku oblania na placu manewrowym można więc liczyć na ponowne podejście i pomyślny wynik. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. Tej nocy na północy miejscami przelotne opady deszczu i tam też silniejszy wiatr. Poniżej zera w Zakopanem -3, w Krakowie -2, w Kielcach, Przemyślu -1, ale już w centrum +1, nad morzem +2, na Dolnym Śląsku +5 stopni. W ciągu dnia najwięcej słońca będzie w południowo-wschodniej części kraju, w innych regionach więcej chmur, a na północy i zachodzie możliwe opady deszczu. 4 stopnie we wschodnich regionach, w pozostałych od 5 do 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Gdzieś przy Myśliwieckiej głęboko schowane kryją się prawdziwe skarby. Niebawem wydobędziemy je dla Państwa. Tak, czyli trójkowe archiwum koncertowe. W każdą noc, z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej. Zapraszają archiwiści Mariusz Owczarek i Tomasz Żąda. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. Zielone oko. Trójka pod księżycem. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 3006 mm. Dobry wieczór. Lubimy zaskakiwać, to już tradycja. Sygnał Teatrzyku Zielone Oko zwiastuje temat naszego spotkania. Historia Teatru Polskiego Radia. A muzyka? Wytrawny słuchacz wie, że słuchaliśmy jej w ostatnich latach, w piątek o drugiej w nocy. Piotr Kosiński, autor Nocy Muzycznych Pejzaży, podziękował nam za współpracę, a ja jego sygnałem dziękuję jemu. To kawał historii Nocnej Trójki. To przez lata sygnał nocy muzycznych pejzaży. Kamel. Od dzisiaj o drugiej w nocy, z czwartku na piątek, panowie Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda będą zapraszali nas do przysłuchiwania, uwaga, archiwów koncertowych. Słowo archiwa również u nas kluczowe, bo skoro o historii Teatru Polskiego Radia rozmawiamy tej nocy, to bez archiwów dźwiękowych ani rusz. W studiu, jak zwykle, w Trójce pod Księżycem sporo gości. Oto towarzyszą nam tej nocy pan Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia, reżyser. Dobry wieczór Państwu. Pan Paweł Łysak, reżyser, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. Dobry wieczór. Pan Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku, pedagog. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Baszko. Dobry wieczór. Oraz Piotr Mos, kompozytor, który, jeśli nie jest w Paryżu, to jest całym sobą w Teatrze Polskiego Radia. Jest właśnie w Polsce i przybył do nas z Teatru Polskiego Radia. Może powinienem powiedzieć bonsoir. A proszę bardzo, bonsoir. No to mówię bonsoir, dobry wieczór. Bonsoir, Piotrze. Proszę panów, zastrzegałam, że dzisiaj jedynie przeprowadzamy rekonesans pod hasłem co wiemy, czego jeszcze chcielibyśmy dowiedzieć się o historii naszego radiowego teatru, ale najważniejsze tej nocy jest nasze doświadczenie tego teatru, czyli najprościej wspomnienia. No i kontekst jest istotny. W roku 2015 Scena Narodowa obchodzi jubileusz, Polskie Radio kończy 90 lat, a Teatr Polskiego Radia możemy uznać za taki rodzaj wspólnego mianownika tej sceny narodowej, publicznej i Polskiego Radia, a zarazem swoistego pomostu pomiędzy tą sceną narodową a Polskim Radiem. Obiecywałam, że nie będzie to audycja edukacyjna, ale zwracam się teraz do pana dyrektora Janusza Kukuły, ale bardzo proszę, umiejscowmy, panie dyrektorze, historię Teatru Polskiego Radia w historii radia w ogóle. W jakim stopniu te dwie historie się pokrywają? Te historie pokrywają się tak bardzo, że aż mówienie o tym to jest jak marzenie. Bo wspomniała pani, że będziemy tylko wspominać. Ja wspomnień bardzo się boję, bo dla mnie wspomnienia to jest jak łagodzenie otwartej rany, natomiast marzenie to jest jak tej rany zabliźnianie. I 90 lat, które minęły od nadania pierwszego słuchowiska, to jest dowód na to, że artyści natychmiast zrozumieli, jak ważnym miejscem stanie się radio dla sztuki. Te wszystkie lata sprawiły, że Teatr Polskiego Radia stał się wartością w sztuce narodowej. Nie boję się tak tego określać. Jednym z najważniejszych elementów misji radiofonii publicznej, którą realizujemy. Teraz wszyscy są troszeczkę zawstydzeni i z trudem przychodzi im mówić o misji, a my się tego nie boimy, bo to jest właśnie nasze powołanie. Ci ludzie, którzy wymyślili sztukę w radiu, wiedzieli, że w ten sposób będą uczyć, bawiąc i bawić, ucząc. Staramy się bardzo być wierni tej tradycji. Staramy się opowiadać historie, które nie tylko dotykają ważnych problemów współczesności, ale również sprawiają słuchaczom przyjemność. I jeżeli coś trwa 90 lat, to jest prawdopodobne, że będzie trwało kolejne. A to już jest wielka obietnica, zapowiedź tego, że dzieją się tu ważne rzeczy. My, tak jak nas pani zaprosiła tej nocy do Trójki, reprezentujemy to pokolenie, które już bardzo dużo przeżyło. Widziało właściwie wszystko. Myśmy przeżyli tę technologiczną zmianę. To był prawdziwy przewrót w naszej pracy. Z nadawania analogowego na cyfrowe. To rzeczywiście zmieniło nasze sposoby opowiadania, sposoby narracji. Nie wiemy, co stanie się w kolejnych latach, jakie kolejne przemiany nas czekają. Wierzę, że będą służyły ciągle temu samemu, czyli pięknu, dobru i mądrości. No przepięknie, bardzo dziękuję panie dyrektorze za ten rodzaj introdukcji. A ja pozwolę sobie coś przeczytać, co wynotowałam naturalnie. Tego nie pamiętałam, ale myślę, że to jest dosyć istotne z punktu widzenia czy słyszenia dzisiejszej audycji. Co prawda każde dziecko wie, ale ponieważ wszystkie dzieci już śpią, to ja jednak przypomnę. Otóż 18 kwietnia 1926 roku powstaje oficjalna stacja radiowa w Polsce. Na wszelki wypadek też przypominamy, że pierwsi byli Amerykanie, drudzy byli Rosjanie w tej historii. W 1926 roku było, wtedy kiedy powstawała ta oficjalna radiowa, centralna stacja Polskiego Radia, było już 17 rozgłośni, ale trzeba wspomnieć bardzo ważną datę. 1 lutego 1925 roku, bo państwo zapytają, dlaczego w tym roku obchodzimy 90-lecie, a nie za rok. Otóż o godzinie 18 owego 1 lutego 1925 roku popłynął komunikat: tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie. Fala 385 metrów. Przemawiał sam dyrektor Roman Rudniewski, a pierwszą spikerką była pani Halina Wilczyńska. Codziennie od 18 do 19 nadawany był program i to, co wspomniał pan dyrektor, pojawili się od razu wielcy świata kultury. Co więcej, przeczytałam w tym samym źródle, że występowali oni w Polskim Radiu za darmo. Czy coś jeszcze mogłabym powiedzieć? Otóż pierwsza oficjalna audycja już w 1926 roku w Polskim Radiu, w tej instytucji, była audycją, tak napisane jest, pani Janiny Sztompkówny. Muszę to sprawdzić, czy to jest jakaś rodzina naszego drugiego kolegi Pawła Sztompkę. I to właśnie pani Janina powiedziała: halo, halo, Polskie Radio, Warszawa, fala 480. Ja sparafrazowałam, witając się z państwem, podając długość fali. No właśnie, Andrzeju, czy ja się pomyliłam, mówiąc 3006 milimetrów. Ja dokładnie nie pamiętam, jaka to była częstotliwość, ale to jest... Dzisiaj to jest nasza obecna częstotliwość. Nie, długość fali, nie częstotliwość. W tej chwili program trzeci jest nadawany na UKF-ie, gdzie są jeszcze inne częstotliwości. Mhm. I w DAB-ie plus, to co pan dyrektor wspomniał, nadawanie cyfrowe. Także to są równolegle dwie, zupełnie jesteśmy w tej chwili w innym świecie technicznym, jeżeli chodzi o nadawanie, niż nasi protoplaści. No ale ponieważ znasz się na tym, Andrzeju, doskonale, to ja, która kompletnie nie odróżniam tych kategorii, zapytam, jaka jest relacja pomiędzy długością fali, a częstotliwością? Wprost. Relacja jest bezpośrednia, to można przeliczyć. Ja w tej chwili nie przeliczę, tak? Ale jest to zależność bardzo prosta i łatwa do obliczenia. Okej. To w takim razie rzeczy podstawowe wyjaśniliśmy sobie. Możemy też powiedzieć, że już od samego początku literatura istniała w nie tylko teatr, ale literatura, czyli czytane powieści w Radiu Polskim, w Polskim Radiu. I podobno pierwszym był Stefan Jaracz, który czytał fragmenty popiołów. No i teraz powinnam jeszcze powrócić na moment do pana dyrektora Janusza Kukuły, bo to jest jego misja, jego zadanie, żeby raz jeszcze, bo mówiliśmy o tym powielekroć, przypomniał datę, tytuł pierwszego słuchowiska. No tak, to pierwsze słuchowisko, pogrzeb Kiejstuta, oczywiście. Niestety zachowały się tylko opisy tego wydarzenia. My próbowaliśmy to zrekonstruować. Potrafimy sobie to wyobrazić. My z panem Andrzejem Brzoską nawet jakiś czas temu próbowaliśmy odtworzyć wszystkie efekty, które wtedy wykonywano, bo według opisów to marsz wojska realizowali w ten sposób, że pocierali szczotkami ryżowymi o stoły, a konnica to był po prostu uderzenia dłońmi o kolana. No, jak wtedy ludzie na to reagowali, tego nie wiemy. Być może wierzyli. No ale teatr w radiu to zawsze był teatr wyobraźni. W ogóle całe radio to teatr wyobraźni. To zresztą najpiękniejsze sformułowanie, jakie można było metaforę wymyśleć o tym, co my robimy. Bo wyobraźnia to jest coś takiego, co sprawia, że jesteśmy ludźmi. Bez wyobraźni ludźmi byśmy nie byli. A sztuka jest po to, by te wyobraźnie i wykorzystywać, i pobudzać, inspirować. Ćwiczyć. No, ja boję się takich określeń, bo jest w tym jakiś imperatyw, że zmuszamy do czegoś. My do niczego nie zmuszamy, my tylko składamy ofertę. Jeżeli słuchacze, a w to głęboko wierzę, ufają nam, to wiedzą, że to jest świat rzeczywiście no, metafizyczny, magiczny wręcz. Wszyscy mamy to poczucie, że chwila, kiedy zapala się w studiu czerwona lampka, jest taką metaforyczną chwilą przejścia. Nagle ten cały zewnętrzny świat przestaje się dla nas liczyć. Liczy się tylko ten opowiadany, ten, który właśnie powołujemy do życia, lepiej, gorzej, tak jak umiemy, to każdy artysta... Jesteśmy tylko ludźmi. Naturalnie. Ale proszę mi wierzyć, to zwracam się do słuchaczy, że zawsze robimy wszystko najlepiej, jak potrafimy. Nawet jeżeli nam się nie zawsze to udaje. No ale jest, taki jest los artystów. To pan dyrektor Łysak doskonale to wie, bo tworzy też takie światy, nie tylko w radiu, ale i w prawdziwym teatrze, że no... Bardzo boimy się tego momentu właśnie powoływania nowego życia, ale czasami pozwalają nam nasi odbiorcy wierzyć, że nam się to udaje. I ten moment, kiedy do nas dociera to, że tak właśnie jest, to są najpiękniejsze, Pawle, chwile w naszym życiu zawodowym, tak, prawda? Tak jest. Mi się wydaje, że radio sprzyja temu i pozwala czarować. Właśnie tutaj pan dyrektor nas czaruje tak ładnie swoimi słowami, opowiadając różne rzeczy, ale to jest, no to jest właśnie taki rodzaj medium, które poprzez takie swoje niedopowiedzenie w obrazie, no pozwala uruchomić się wyobraźni. I sformułowanie Witolda Hutnikiewicza, właśnie Teatr Wyobraźni, książka jego słynna, a tak jak powiedziałeś, Januszu, jest od początku takim najbardziej celnym stwierdzeniem. I to jest to, co dla mnie, ja reżyseruję i w radio, i w teatrze, ale to, co jest właśnie piękne i cenne w pracy w radio dla mnie, to jest to niedopowiedzenie, to jest ta cała przestrzeń pozostawiona. Taka prostota radia, taka niewielka liczba elementów w sumie, mimo dużej liczby i taki rodzaj skupienia i tego oddziaływania na wyobraźnię. Żyjemy w takich czasach kultury obrazkowej, przecież od lat już i tak naprawdę poza obrazkiem niewiele się liczy. To się często mówi na przykład o recenzjach. A była recenzja, ale bez zdjęcia to się nie liczy. A że naprawdę jesteśmy w tej chwili niewolnikami obrazków. No a radio jest jakimś odwołaniem do zupełnie innego świata. Do zupełnie innych, myślę, że jakichś innych synaps w mózgu, jakichś zupełnie innych połączeń nerwowych. Radio zaczyna, przepraszam, że cię przerywam, Pawle, grzeszyć niestety, co osobiście mi się nie podoba, bo są dyskusje radiowe z obrazkami niestety. No właśnie, jakby się przyznawało do tego, że jest gorsze, że mu czegoś brak, zamiast się szczycić tym, że jest lepsze, bo nie ma. Takie małe grzeszki radiowe, ale mi się wydaje, że czasami tak jak rośnie drzewo, jest ten pień, który nabiera słojów, nie wiem jak się mówi, w miarę rośnie, a czasem takie dziczki się tworzą, co chyba nie jest groźne, a może nawet sympatyczne. No, powiedzmy, że Teatr Polskiego Radia zaprasza do studiów fotografów. Bardzo często przecież towarzyszy informacje o tym, jakie słuchowisko zaprezentujemy, wizualizacja, czyli no, zdjęcia aktorów, reżyserów i tak dalej. No ale to zawsze było w zasadzie. No właśnie nie były zawsze. Były pisma radiowe. Pamiętacie, teraz nie ma pism radiowych. Przecież radio i telewizja pokazywało nam, co się działo. To... No tak, ale to były sporadyczne jakieś sytuacje. Jedno zdjęcie w tygodniku, ale antena. Były. No teraz jest za dużo. Wtedy było za mało, teraz jest pewnie za dużo. Ja myślę, bo my tutaj rozmawiamy już o współczesności. Mieliśmy wspominać. Mieliśmy wspominać. Andrzej, jak to było, jak realizowałeś ten pogrzeb Kiejstuta wtedy, te 10 No właśnie. My jesteśmy tutaj w takiej uprzywilejowanej sytuacji, że za nami długie pokolenia pracowały na tę sytuację radia artystycznego, o którym dzisiaj sobie tak swobodnie rozmawiamy i różne tutaj mądre rzeczy wygłaszamy. Ale ja myślę, że trzeba się wczuć w te początki radia i to wcale nie było oczywiste tak, że od sobie tutaj słuchowisko zrobimy, a tu może przeczytamy. to radio było czymś nowym, to było zupełnie nowe medium, do którego należało się jakoś, z tym medium należało się jakoś zmierzyć. Ja tylko przypomnę, krąży to pewno nasi słuchacze, znają taka krótka wypowiedź Piłsudskiego, który co prawda nie mówi o radiu, ale mówi o tym, że głos można nagrać, mało tego, że można nagrać, to można powielić, a jak można powielić, to może i za parę groszy na rynku, na targowisku sprzedać. On to mówi niby żartobliwie, ale w tym jest pewna myśl. Nie wiem, czy przecież jeśli były pierwsze filmy, nie wiem, czy państwo pamiętają takie ujęcie, pociąg najeżdża na widownię. Na widowni popłoch, ludzie uciekają, tak? Tak samo Piłsudski to mówi w jakimś sensie, tak, że następuje coś, czego nigdy nie doświadczył. Ja pamiętam, mój dziadek opowiadał mi kiedyś, że z kolei jego dziadek mówił, że kiedyś będzie tak, że jeden człowiek będzie mówił, a cały świat będzie słuchał. No to reakcja była taka, jak głośno musi mówić, będzie musiał mówić. To są sytuacje, z którymi my się już nie spotykamy, bo my przyjmujemy jako oczywistość, że radio służy do tego, do tego, do tego. Był taki wynalazca amerykański, Lee Forrest, zresztą bardzo zasłużony dla radia, nie tylko dla radia, również dla dźwięku w filmie. On wynalazł triodę, czyli coś, co jest protoplastą tranzystora, co służy obecnie do budowy komputerów i tak dalej. Był entuzjastą opery i zaproponował transmisję z Metropolitan Opera poprzez radio. I spotkał się naprawdę z gigantycznym oporem, że przecież chyba to radio to jednak nie służy. No, stoczył dużą walkę i w końcu w roku 1910 bodajże pozwolono mu na fragmenty, na transmisję fragmentów tylko dlatego, że śpiewał tam Enrico Caruso. Więc teraz czujmy się w sytuacji słuchowiska, tak? Jest rok 1925 i w radiu zaczynają się pojawiać tak naprawdę ludzie teatru, ludzie sceny. Co robią? No przenoszą z teatru do radia, tak? Czyli mamy warszawiankę, która jest adaptacją, gdzie właśnie wymyślono, że może tymi szczotkami ryżowymi zrobiono konnicę, czy tam jakieś inne takie dziwne efekty. I tak przez 3 lata bawiono się w ten sposób, że ludzie sceny byli w radiu. Można dziś przeczytać, że aktorzy grali również scenicznie, co doprowadzało podobno słuchaczy do jakichś pasji, nieprzyjemnych reakcji, że wygłaszali, deklamowali wszystko. Dopiero się bardzo różni ten sposób aktorstwa naturalnie od starych słuchowisk. Tak, przecież to ewidentnie słychać. I proszę zwrócić uwagę, że dopiero po 3 latach, i to właśnie jest wielka zasługa moim zdaniem Witolda Hulewicza, to on zdefiniował, co to jest właściwie słuchowisko. Że słuchowisko po pierwsze musi być napisane specjalnie dla tego medium, że musi mieć oryginalną muzykę. No i taki pogrzeb kiedyś tutaj był właśnie. Tadeusz Szeligowski napisał muzykę, Witold Hulewicz napisał, jak się dzisiaj okazuje, co niedawno wyszło na jaw z korespondencji Hulewiczów z Emilem Segadłowiczem, że był to poemat. Scenariusz się nie zachował, ale, ale to wiemy od niedawna. No i to jakby jedna strona literacka, a teraz druga strona, przedsięwzięcie, no niezwykłe, ten pogrzeb jest tutaj jak na ówczesne czasy i siermiężność środków technicznych, tak? Bo pogrzeb jest tutaj był pomyślany w ten sposób, że akcja dzieje się i w radiu, i nad rzeką, i nad Wilią. Ta rzeka szemrze prawdziwa, tak? No, dokładnie nie wiemy, jak to było. Być może, że był jakiś powód. W każdym razie przedsięwzięcie techniczne niebywałe. Ale nie były to nagrane dźwięki jeszcze przecież. No, absolutnie nie. Wszystko było na żywo. To byli ludzie teatru, więc sobie w ogóle jakby... Nad rzeką na żywo, tak? Byli. Tak, to wszystko było na żywo. To słuchowisko było z 2 studiów radiowych i nad rzeką. Powiedziałabym, że marzyłabym o takiej realizacji dzisiaj i uznałabym ją za bardzo awangardową. No, słowisko było powtarzane. Potem jeszcze chyba 2-krotnie, jak Hulewicz się przeniósł do Warszawy, to jeszcze ale jakby tutaj kwestia na żywo, oczywiście nie było, były pewne możliwości rejestracji, ale tak jak wspomniałem, byli to ludzie teatru, którym w ogóle się nie śniło, że coś mogą rejestrować. W teatrze było na żywo, w radiu było na żywo i to było oczywiste. Oczywiście Hulewicz też to poparł pracą teoretyczną, to co Pawle wspomniałeś, znakomita praca, z której do dzisiaj właściwie można czerpać wiele, tak, wiele uwag i spostrzeżeń. Ale to może uporządkujmy fakty, bo rzeczywiście wróciliśmy do tych praźródeł. Na moje pytanie o pierwsze słuchowisko pan dyrektor Janusz Kukuła od razu odpowiedział: Pogrzeb Kiejstuta, bo rzeczywiście to było pierwsze. Oryginalne. Oryginalne. Tak. Zresztą efekt konkursu, pierwszego konkursu na tekst słuchowiska. Ja nie wiem dokładnie, tak się mówi, że konkurs, ale... No tak. Z kolei inne źródła tak podają, że konkurs był miesiąc później, więc ja nie wiem, jak to było. Z konkursami tym, tak do dzisiaj. Dziwne, że Hulewicz ogłosił konkurs i go wygrał. Ale to... A to on ogłosił jeszcze w dodatku. No tak, on był wówczas przecież... Nie polecamy tego typu metod. Ale nie jesteśmy historykami, być może, że tutaj coś mylimy, ale... No w każdym razie to był rok 28, bo chciałam uporządkować fakty, bo boję się, że tak już troszeczkę zaplątaliśmy. Natomiast Andrzej powrócił do też słuchowiska, tyle tylko, że nie oryginalnego, tylko adaptacji klasyki, czyli Wyspiańskiego. Zresztą to doskonale, że tak powiem, to słuchowisko przeczuwał Janusz Kukuła, bo przecież ty zrealizowałeś tę warszawiankę. Oczywiście nie w 25 roku, tylko, nie wiem, w 70-80 lat później. Tak, w rocznicę zrobiliśmy to w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Pamiętny dzień, 28 listopada. Tego dnia na Warszawę spadł, jak to powiedzieć, ocean śniegu. Występował w tym przedstawieniu Stan Borys, który miał finałową piosenkę śpiewać. Jeszcze na 15 minut przed końcem go nie było, ponieważ samochód zatrzymał się właśnie na Myśliwieckiej i nie mógł dotrzeć do studia. Zadzwonił do mnie w trakcie, tu trwało przedstawienie, już wszystko się działo. Stan dzwoni i mówi: niestety nie dojadę. Ja mówię: jak to jest niemożliwe? On kocha sportowe samochody i jego sportowy samochód tu przy... Ja mówię: zostaw ten swój super samochód i nie wiem, biegnij, ale musisz być. I proszę sobie wyobrazić, że na minutę przed finałem wszedł na scenę. Ja zresztą nie wiedziałem, czy się pojawi. Już mówię: nie wiem, sam wyjdę, będę śpiewał. Albo Piotra Mosa poproszę. No, w każdym razie pojawił się i to bardzo pięknie wyszło. A potem powiedział, że był na granicy zawału serca. Ale państwo pamiętają ten dzień. No, po prostu nie sposób było go przeżyć. Ja pamiętam, rzeczywiście spadł ogromny śnieg. To już marginesy, to już nie wspomnienia Teatrze Polskiego Radia. Ale też wyjechałem i stanąłem na środku ulicy i mówię: nie wiem co, nie dojadę na Woronicza, ale dojechałem do metra, zostawiłem samo. Mówimy o tych latach 25, o początkach. Tutaj inżynier Brzoska, bo zapomnieliśmy powiedzieć, że Andrzejek obok tego, że jest realizatorem, profesorem, pedagogiem, jest również inżynierem. Tak, stąd moje pytanie o relacji częstotliwości do długości. Dlatego nam tak pięknie tutaj te częstotliwości wytłumaczył. Ja nadal tego nie rozumiem, ale to już inna ale sprawa. Było miło. Dlatego jest inżynier, który jest naszą tutaj bazą. Ja miałem szczęście poznać w Paryżu Bronisława Chorowicza, który jest też przecież niewątpliwie jednym z filarów Teatru Polskiego Radia. On bardzo mało pracował dla teatru tutaj w Warszawie, bo on wyjechał chyba w 1937 roku do Paryża, bo dostał stypendium, bo tam on się zainteresował teatrem operowym. Zresztą teraz wiem, że studenci chyba do tej pory Akademii Teatralnych na tej książce, że tak powiem, opierają swoją wiedzę o teatrze operowym. I Bronisław potem we Francji, on po prostu stworzył podwaliny razem z Pierrem Schaefferem, między innymi takie Studio d'Essai. Ale on mi opowiadał, i jak to było właśnie przed wojną. I to, na co państwo tutaj zwróciliście uwagę, jakiś niesamowity. Ja myślę, że tak, że to, co my nazywamy w tej chwili czymś awangardowym, bo Chorowicz, zdaje się, Róże robił Żeromskiego, gdzie miał też trzy, chce się powiedzieć, kamery, a to były mikrofony. Jedna kamera była w jakiejś jednostce wojskowej, to jedna kamera, jeden mikrofon, który nagrywał po prostu konie, drugi mikrofon był w jakimś wnętrzu, trzeci mikrofon jeszcze gdzieś indziej. Ciekawy jestem, Andrzeju, jak oni to w ogóle miksowali. Przecież przypuszczam, że aparatura nie była tak... Nawet teraz mogłoby to nam sprawić pewnego rodzaju kłopoty, zmiksowanie trzech różnych takich wnętrz. A wtedy to powiedziałbym, no było dosyć odkrywcze. Ale ja sądzę, że to nie była ich, jakby to powiedzieć, awangardowość. Oni po prostu działali z tym, co mieli, ponieważ nie mieli tego, co my mamy w tej chwili, że my możemy mieć konie nagrane świetnie na jednym, nie magnetofon, jak się teraz mówi, Andrzeju, na czym, na jednym? Na rejestratorze. Na jednym rejestratorze, właśnie. I tak dalej, i tak dalej. To możemy wszystko na naszym tutaj maleńkim stole zmiksować. Wtedy oni tego nie mieli. Wtedy oni byli wręcz zmuszeni do takich awangardowych poczynań. My teraz w teatrze moglibyśmy tak robić i czemu nie, ale nie robimy. Była taka potrzeba posiadania partnera, który przekładał jakby myślenie sceniczne na myślenie radiowe. I Zenon Kosidowski, który z kolei działał w Rozgłośni Poznańskiej, który też z kolei w roku chyba 25, ale mogę się mylić, napisał jakby swoje poglądy na temat słuchowiska i bardzo, bardzo takie pod kątem wykorzystania jako sztuki, bo to też nie było oczywiste, czy to jest w końcu sztuka, czy nie. Zresztą to pytanie niektórzy do dziś sobie zadają. I właśnie Zenon Kosidowski tam w spisie pracowników, którzy uczestniczą w organizowaniu i nadawaniu słuchowiska, wymienia taką osobę, dekorator akustyczny. To ładne, To bardzo ładne. Tak jak wspomniałem, ci twórcy, którzy pierwsze słuchowiska tworzyli w radiu, byli twórcami scenicznymi, bo dzisiaj mamy na przykład taką specjalność, że jest reżyser radiowy, prawda? Wówczas tego nie było. Ale na przykład pan dyrektor Paweł Łysak jest zarówno reżyserem w Teatrze Żywego Planu. Tak, mówimy o latach 20. 30. Ale tak mówię, że jestem omnibusem. W Radio Francuskim ciągle jest taka funkcja, jak się robi słuchowskie. Bruitage. To ani nie muzykę, on po prostu robi... No właśnie, ale u nas też jest inspicjent, tak, który robi. No tak, no tak. Ja chciałem tylko powiedzieć, że była potrzeba istnienia, stąd bo przecież ta osoba, dekorator akustyczny, nie pojawiła się z nieba, tylko była widocznie taka potrzeba. Czyli taki pośrednik między ludźmi teatru scenicznego, normalnego planu, a radiem. Ale muzyk też jest w gruncie rzeczy, tak sobie myślę, dekoratorem artystycznym, bo my, muzycy, którzy pracujemy dla teatru, to jednak stwarzamy tę scenografię dźwiękową. I to z jednej strony my możemy stworzyć scenografię, no powiedzmy, scenografię duszy nawet, a z drugiej strony po prostu scenografię typu zwykłego wnętrza. Możemy stworzyć muzyką wnętrze pałacu, możemy stworzyć basen kąpielowy, no co państwo chcą. Dyrektor Kukuła na mnie patrzy z zaciekawieniem, czuję, że mnie zaangażuje niedługo, tylko nie wiem do czego. Tym basenem kąpielowym tylko jeszcze widzę, że basen kąpielowy jeszcze właśnie, bo my się tu ciągle rozwijamy, tak patrzymy z dzisiejszego punktu widzenia na pewne sprawy. Tak. Natomiast ten dekorator akustyczny, właśnie to, co Piotrze wspomniałeś, bo przecież tak naprawdę radio wyłącznie służyło do nadawania, a nie do tworzenia, nie było specjalnych studiów, które by na przykład umożliwiły nagrywanie słuchowisk i tak dalej. I cały ciężar, na przykład to, co mówisz, że trzy plany, że chociażby ten pogrzeb Kiejstuta też z różnych mikrofonów, z różnych miejsc, cały ciężar jakby strony dźwiękowej spoczywał na tych ludziach, którzy normalnie obsługiwali amplifikatornie czy coś, no po prostu obsługiwali emisję. Tak. Więc czapka z głowy, jeśli to się jakoś tam powiodło, Ale wracając do tego dekoratora akustycznego, on się przeistoczył, tak mi się wydaje, w realizatora dźwięku, w reżysera dźwięku, który jest dziś takim właśnie, ma zupełnie inną rangę, prawda, ale jest tym pośrednikiem ciągle. Swojego zawodu. Tak, tak, no tak mi się Bruiter, wydaje. Tak mówisz po francusku? Bruiter, czyli hałasowacz. No hałasowacz, no robi bohoi, czyli hałasy, czyli różnego rodzaju dźwięki. Bruiter, tak, tak. To bardzo odpowiedzialne zadanie w gruncie rzeczy. Słuchajcie, pogrzebmy już tego Kiejstuta, bo już ciągle jesteśmy na etapie Kiejstuta, a przecież po Kiejstucie było wiele różnych rzeczy. No tak, tak, tak, ale dzisiaj całej historii nie opowiemy, Piotrze. Dzisiaj tylko rekonesans. Ale to chyba najciekawsze były te pierwsze lata. A potem już było gorzej? No, potem już może było inaczej powielanie. Było. A może też powielanie przez wiele lat. Odkrywanie, prawda? Czegoś nowego, to chyba było fascynujące. Jednak była powolut, duża przerwa, przecież wojna. No właśnie. Wojna i po wojnie. To nie były kroki, jak sądzę, rewolucyjne. To nie były skoki, tylko to powolutku sobie ewoluowało. Pan dyrektor Paweł No tak Łysak? Jak zwykle w sztuce. No, bo mówiliśmy już o Hulewiczu i o książce Teatr Wyobraźni. To jest jedna z książek, którą zresztą zdaje się, Andrzej, mi ją poleciłeś, jak zaczynałem pracę polecam w radio, tak, którą polecam przeczytałem. I rzeczywiście to jest taka książka, gdzie jakieś takie podstawowe rzeczy dotyczące świadomości formy radiowej, różnorodności formy radiowej, właśnie świadomości słuchowiska są powiedziane. To jest jakieś bardzo ciekawe, bo rzeczywiście jakieś takie wyznaczone kanony gdzieś do tej pory radio tak dużo poza nie, nie wyszło. Znaczy jakieś zawsze było studio form eksperymentalnych i tak dalej, ale co jest bardzo ciekawe, że większość rzeczy, która tam jest powiedziana, jest ciągle aktualna. Jest ciągle aktualna i jakby zawiera spektrum, no nie wiem, 70% tego, co się robi w radio. Więc to jest jakieś niezwykle ważne, że... Że ta istota wtedy się wykluła, że tak? Tak, że to był wtedy ten moment taki, kiedy uporządkowania tego wszystkiego. I myślę, że to również to, co się, bo to mówimy o Hulewiczu, ale tak samo w teatr, nie wiem, BBC, teatr angielski, słuchowisko pod Mlecznym Lasem, te słuchowiska, które tam w kopalni, takie różne... Dangers, tak. Dangers. Czy słuchowiska Samuela Becketa, tak? Myślę, że wtedy, kiedy ta sztuka radiowa była takim tym high-tech, takim naprawdę, w którym się najlepsze mózgi, najbardziej zdolni ludzie, a największe pieniądze, że wtedy rzeczywiście się przez te kilkadziesiąt lat, myślę, że do wojny II światowej, bardzo ciekawe rzeczy pojawiły, z których do tej pory czerpiemy, prawda? I z których do tej pory jakoś, mi się wydaje, nie udało się przeskoczyć tak naprawdę. Kosidowski z kolei bardzo ciekawie w swojej książeczce mówi w ogóle o sztuce radiowej, o tym, że przecież nikomu się nie śniło, że nie wiem, no, z dźwięków szklanki, burzy, deszczu, wiatru, nagle będzie powstawała jakaś sztuka. No to przecież było absolutnie czymś nowym i było trzeba to wszystko zdefiniować, nazwać, mało tego, pokazać, jak to się robi. Ale zmieniła się, tu nawiążę do tego, co Paweł przed chwilą powiedział, zmieniła się jednak estetyka słuchowiska. Ciągle się zmienia. Estetyka się zmieniła. Jesteśmy tutaj, mamy te na przykład szklanki. Kiedyś na przykład takich efektów strasznie dużo się używało. Ja je bardzo lubię nadal. No tak, ale w tej chwili na przykład wydaje się trochę demodę, jak jest za dużo dźwięków takich właśnie, tych brui dodatkowych. Obserwuję, że słuchowisko idzie w innym kierunku. Właśnie, metafory, tak? Chyba tak, może... Dźwiękowej metafory. Wszystkie oczywiście, bo to... Ale estetyka się zmienia na pewno. Proszę panów, czy mogę coś... Tak? Ponieważ my sobie tutaj rozmawiamy i to jest oczywiste w tej audycji, ale Janusz Kukuła zaproponował bardzo sympatyczną zabawę państwu. Czy zechciałbyś wyjaśnić, na czym to polega, i od razu przystąpimy do pierwszego punktu? No tak, my opowiadamy, mam nadzieję, że państwu sprawiamy przyjemność, ale teraz proszę posłuchać głos piękny z przeszłości i czekamy na odpowiedź, imię i nazwisko aktora, którego państwo właśnie teraz usłyszą. To zgaduje? Słuchacze. A my nie możemy? Nie, absolutnie. Nie, my też możemy. My możemy, tak? Poza anteną. Tak. Piotruś może. Dobrze. Proszę. laureaci Wielkiego Splendora, nagrody Zespołu Teatru Polskiego. Rok 1988. Bronisław Pawlik. Proszę, nie oburzajcie się, ani nie krzyczcie na mnie, nawet gdybyście sądzili, że mylę się w swoich ocenach. Zresztą, jeśli nie macie zaufania do słów moich, powołam się na kogoś innego. Wyrocznie w Delfach. Znaliście pewnie wszyscy nieżyjącego już Hierofanta. On odszedł, ale brat jego pozostał i ten może potwierdzić to, co powiem. Otóż Hierofant udał się do przybytku Boga w Delfach i zapytał go wprost. Proszę, nie podnoście hałasu, słysząc to bluźnierstwo. Obywatele, czyżby na świecie istniał jakiś człowiek mądrzejszy ode mnie? No i Pytia odpowiedziała, że nikt. Czy rozumiecie już, skąd się wzięła potwarz, która dzisiaj postawiła mnie przed sądem? Natomiast ja... Kiedy usłyszałem te słowa, zacząłem się zastanawiać, cóż ma znaczyć ta zagadka. No bo przecież ja się do żadnej szczególnie ani dużej, ani małej mądrości nie poczuwam. Jednak wyrocznia chyba nie kłamie. Przez długi czas nie mogłem zrozumieć, jaki był sens jej słów. Wreszcie zacząłem czegoś się domyślać. Cóż ma znaczyć ta zagadka? To jest cytat. Cóż ma znaczyć zagadka, na którą odpowiedzieliśmy już w pierwszych minutach? Bardzo Państwa przepraszamy, ale myślę, że to taka miła przygoda. Wyjaśnimy może z Januszem Kukłą, skąd pochodzi, bo ten dźwięk, czyli głos pana Bronisława Pawlika, bo to jest bardzo ciekawe źródło, można powiedzieć. Mamy już taki pierwszy krok w tę stronę archiwów dźwiękowych, prawda? Tak, tak. To był fragment obrony Sokratesa według Platona w reżyserii Zdzisława Dąbrowskiego. Nagranie z 1994 roku. To oczywiście nasz komputer troszeczkę przestawił pliki i odpowiedź padła przed prezentacją, ale to już zadamy Państwu następnych kilka pytań, już tego błędu nie powtórzymy. Już nie będą takie łatwe. Odpowiedzi, tak, nie będzie tak łatwo, no ale to nic nie szkodzi. No Państwo zorientowali się, na czym ta zabawa będzie polegała. Usłyszeli Państwo sygnał, głos pana Gudowskiego, który zapowiada laureatów Nagrody Wielki Splendor Teatru Polskiego Radia. Nagroda, którą przyznajemy już bardzo, bardzo wiele lat. Nagroda bardzo ceniona przez aktorów, która stała się takim wyznacznikiem klasy aktorskiej w radiu, bo przez bardzo by było ciekawe obliczenie, ilu aktorów przez te 90 lat w radiu wystąpiło. No chyba myślę, niemożliwe. Że byłoby to... No pewnie nie. Ja znam odpowiedź. Wszyscy. Tak, wszyscy. Najprostszy. Wszyscy bo rzeczywiście w tej chwili pojawia się no, prawie tysiąc osób rocznie w radiu. Przez te lata to by było bardzo ciekawe, ilu kompozytorów, Piotrze, napisało muzykę dla radia. Niesamowita byłaby taka encyklopedia. Ilu reżyserów, którzy wystąpiło. Nie ma encyklopedii. No niestety nie, teraz właśnie, to taka encyklopedia byłaby bardzo, bardzo fascynującą lekturą. jakie nazwiska tu się pojawiły. Pan Łysak powiedział, no chyba wszyscy najważniejsi ci, którzy wpływali na to, jak na sztukę i świat patrzymy dzisiaj. Ale takie informacje można znaleźć w różnych takich... Myślę, że to by była encyklopedia fascynująca. Tak, tak, ale one są rozproszone. Rozproszone. Ja sam czasem poszukując pewne, że trafiłem niedawno w e-teatr, czy i-teatr, na spis słuchowisk, do których napisałem muzykę. Przypomnij, że się przeraziłem. Ta ogrom... Ile jaka, wyszło? No strasznie dużo. No strasznie dużo. Parę stron tego wszystkiego. Właśnie dostałem smsa od Pawła Sztarbowskiego, który często bywa tutaj. Pozdrawiamy. Który jest zachwycony zagadką i jej formą. Pozdrawiamy. Zagadka z panem Pawlikiem wspaniała. Ale słuchajcie, powiem wam, że moglibyśmy lansować w ogóle nowy model zagadki właśnie z rozwiązaniem. Ja bym chętnie brał udział w takich konkursach. Nie czułbym się sfrustrowany. Bo wysoka wygrana. To jest jak są zagadki, to czuję się sfrustrowany, bo nie wiem. A tutaj mógłbym coś wygrać wreszcie. Nie drwijcie, nie kpijcie, bo Piotrze, ty jesteś Francuzem, gdzie ironia jest jednym z podstawowych wyznaczników kultury. I proszę cię, no zdarzają się takie pomyłki. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Jest to bardzo... Należy to obrócić w żart. I tyle, nie obróciłeś. Pociągnąłeś, że to tak bardzo ironicznie. O, bardzo lubisz takie zagadki. Obiecujemy poprawę, już teraz nie będzie powodów do takich żartów. Dobrze, ale Piotrusza nie będziemy karać, prawda? Bo ja sobie zapisałam takie pytanie bardzo proste do Piotra. Czy pamięta, kiedy po raz pierwszy przekroczył próg Teatru Polskiego Radia? Oczywiście w roli... tworzącego muzykę w nim, czyli swoją historię najgłębszą. To w tym budynku było. To było w tym budynku, no to rzeczywiście. No i co, próbujesz sobie to jakoś teraz uprzytomnić? A nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Jeżeli ten budynek, no to na pewno było to przed latami, przed połową lat 90. O, tak. Mój debiut to chyba był rok 71 albo 72. Mnie polecił tutaj do Teatru Polskiego Radia kompozytor Augustyn Bloch, który współpracował swego czasu bardzo dużo muzyki, napisał. Był kierownikiem muzycznym przecież. Augustyn też był, tak? Tak, był. Ale on mnie polecił innemu kierownikowi muzycznemu, Zbigniewowi Wiszniewskiemu. Który też był kierownikiem muzycznym. Który był kierownikiem, że tak powiem, do końca. I tak to się stało. Pamiętam, że od razu kierownik rzucił mnie na głęboką wodę, bo powiedział, pan zrekonstruuje taką operę, Fanszetka, czyli Sabałcka dziewczyna. Swego czasu Teatr Polskiego Radia przedstawiał takie wodewile. Dość zresztą moim zdaniem niezręcznie to było robione, ponieważ... partie śpiewane były śpiewane przez śpiewaków, a partie mówione były mówione przez aktorów, co miało być na odwrót? Co powodowało po prostu niekiedy pewną dezorientację, szczególnie jak byli tacy aktorzy jak Wieńczysław Gliński czy Irena Kwiatkowska. No nikt nie miał takiego ze śpiewaków głosu charakterystycznego jak Wieńczysław Gliński. No i rzucił mnie pan Wiszniewski na tę głęboką wodę. Ja mówię, no dobrze, jakoś zinstrumentuję tę operę czy śpiewogrę. Tylko on mówi, wie pan, została jedna aria i fragment uwertury. No ja mówię, no to się strasznie przeraziłem, a jeszcze to były początki mojego życia warszawskiego, które powinno się kiedyś może opisać, bo to już świadectwo tamtej epoki. Domyślamy się. W każdym bądź razie gdzieś u znajomych kolegów w dziekance pozwolili mi przyjść do pokoju i skorzystać z fortepianu i tam jakoś dzielnie to pisałem. Potem trzeba to było zinstrumentować, nagrać. Była to straszna robota, ale jakoś dobrze poszło. I druga praca to chyba była właśnie dla Trójki, jeśli sobie dobrze przypominam. I to była z panem Owickim. Powieść, którą ty, Januszu, potem robiłeś. Reżyser i dyrektor Teatru Polskiego Radia w tamtym czasie. Kawaler de la Gardère. To ty robiłeś remake, a myśmy robili chyba... Ty, czyli pan dyrektor Janusz Kukuła, Januszu, tak? Bo no państwo tego mówię. Nie widzą. Właśnie na tym polega... Tak, Januszu, no ale nie ma drugiego tajemnica Janusza. Radia. Jest Paweł, jest Andrzej, jest Janusz. Także i tu już miałem jakąś tremę, bo pan Wiszniewski wydał mi się osobą, jakby to powiedzieć, niegroźną w tym sensie, że był również muzykiem. Natomiast dyrektor Owicki był dosyć groźny, jak pamiętacie, na pierwszy rzut powiedzmy oka. Potem okazał się mniej groźny, ale ja miałem straszną tremę, bo to była powieść w wydaniu dźwiękowym, bardzo dużo odcinków. Wymyśliłem sobie, że zrobię czołówkę i tak dalej. Już zacząłem myśleć radiowo, bo radio, muszę powiedzieć, dlaczego się tu znalazłem, bo mnie radio od najmłodszych lat fascynowało po prostu. O, prosta odpowiedź. No i nagrywamy, jest tam jakiś pogrzeb, ktoś... Nie, już nie mówimy o Kiejstucie, już go pogrzebaliśmy. Był jakiś inny pogrzeb i ja jakoś tak przesadziłem, tę scenografię muzyczną zrobiłem za mocną, poczułem, bo tam użyłem jakiegoś klarnetu basowego, który nisko gra i jest bardzo posępny, do tego jeszcze jakieś kotły. Wtedy mieliśmy takie możliwości, może większe niż teraz, jeśli chodzi o ilość instrumentów. I widzę, że dyrektor jest niezadowolony, reżyser jest niezadowolony, a to jest okropne, bo kompozytorowi tak zwanemu, no, który miał posłannictwo i które ma do tej pory, jak ja, żeby służyć innym, no to nie jest wtedy przyjemnie. Ja się strasznie wstydziłem, bardzo boleśnie to przeżyłem. Pan Wiszniewski jakoś mnie uspokoił, mówi, wie pan... niech się pan nie obawia, zastąpimy to czymś innym. Ja nie wiedziałem jeszcze, że można było zastępować. Czasami reżyser zastępuje jedną muzykę inną muzyką. Powiedzmy, pisze się, no nie wiem, jakiś motyw miłosny, ale tutaj akurat ten motyw miłosny w scenie cmentarnej na przykład dobrze mu zabrzmiał. Także to często kompozytor wybacza reżyserowi. Nie zawsze, ale wybacza. No w każdym razie twoja trauma nie była tak głęboka, żeby nie wrócić do Polskiego Radia, do Teatru Polskiego Radia i tak już prawie 40 lat. Nie, no jak już wszedłem, to się nie dałem wyrzucić. Piotr wspomniał właśnie o tym rzucaniu na głęboką wodę, bo to chyba był zwyczaj wówczas. Ja, Piotrze, po tobie parę lat się później tu pojawiłem, ale mnie też rzucono na głęboką wodę. A to ja nie pamiętam. I to było tak, że początkowo asystowałem przy... innym nagraniu, tam akurat się pojawił taki jeden z pierwszych na świecie syntezatorów, bo tak był Teatr Nowoczesny. I taki po tej Muga to był? Synthi AKS. I po tej krótkiej takiej, jak to nazwać, nie wiem, asystenturze, jakimś tam takiej pomocy, Juliusz Owicki poprosił mnie do gabinetu i mówi, teraz pan będzie robił serial. A serial to jest naprawdę bardzo poważna rzecz. W tamtych latach seriale miały po kilkanaście odcinków co najmniej, po pół godziny. Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym, znamy to. Jak Kawaler de la Garde. Tak, i będzie reżyserował to pan Wiesław Opałek, wybitny reżyser, wówczas już starszy pan. No ja tak poszedłem, umówiłem się z panem reżyserem i byłem tak stremowany, że pierwsze co to pomyliłem, Opałek z Koszałek. Ale pan Wiesław okazał się niezwykle wyrozumiałym człowiekiem z dużym poczuciem humoru. No i ten serial nam tak się udał, że... A co to było? Spinaczka na górę i taka. Pana, ja mam świetną pamięć. Tak jest. No i jeszcze byłem stremowany nawet po rozmowie, bo gdzieś akurat wyjeżdżałem i wsiadłem do taksówki. Taksówkarz niezbyt się spieszył na dworzec, a to już były minuty przed odjazdem i ja zacząłem tego taksówkarza klepać po ramieniu i mówię, proszę pana, głośniej. Przepraszam, bo nie wiem, czy wolność tak śmiać w radiu, więc w związku z tym już się opanowujemy. Proszę państwa, musimy teraz przyspieszyć, bo mamy tylko zaledwie godzinę. Konkurs jeszcze nie przeprowadzony, ale najpierw będzie muzyczny konkurs zgodnie ze scenariuszem. Grażynko, zwracam się do Grażyny Oczkowskiej. Będzie to konkurs, zagadka skierowana do Piotra Mosa. No zobaczymy, może uda mu się odpowiedzieć. Do mnie? Thank you.